एक पैट की तरह है, जैसे माँ का एहतराम किया जाता है इसी तरह मदरसे का एहतराम, हर काम में मदरसे का एहतराम और मदरसे के फायदे को सोचा जाए।